Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 lipca, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Deszczowy niż powoli opuszcza Polskę, ale nocą da się wyznaki na północy. Ciąg dalszy protestów maszynistów chcą, by rynek przewozowy wrócił na tory. 1000 euro za nieobecność w szkole. Kary płacą uczniowie i ich rodzice z Niemiec. Pogoda na południu i w centrum ustabilizowała się. W nocy deszcz już słabszy. Większe sumy opadów spodziewane są na północy, zapowiada Grzegorz Duniec z Instytutu Meteorologii. Na dzisiejszą noc te opady już będą słabsze. Na północy jeszcze do 20-30 mm, na południu do 15 mm, również za 12 godzin. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, ten ośrodek rzeczywiście będzie poza naszymi granicami, powinien dotrzeć do Skandynawii. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia przed intensywnym deszczem do mieszkańców Gdańska, Sopotu i Gdyni, a także powiatów gdańskiego i nowodworskiego. W Malborku i Nowym Dworze Gdańskim obradowały sztaby kryzysowe. Lokalne podtopienia, zalane piwnice i potoki płynące ulicami. Trudna sytuacja utrzymuje się na sporej części Żuław Wiślanych. Pomorscy strażacy interweniowali już ponad 700 razy. Lokalne siły okazały się niewystarczające, przyznaje pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Jacek Niewęgłowski. Na początku do każdego z tych powiatów, czyli sztumskiego, nowodworskiego, malborskiego, dodatkowo po jednym plutonie ulewa były zadysponowane z Pruszcza Gdańskiego, Strzewa i ze Starogardu. W tej chwili dojeżdżają kolejne siły i środki z powiatu kartuskiego, pompy dużej wydajności z Chojnic, ze Słupska. Starosta Nowodworski ogłosiła pogotowie przeciwpowodziowe na terenie całego powiatu. Maszyniści znów będą blokować ulice w kilkunastu miejscach w kraju. Domagają się, by rząd docenił transport kolejowy. Zdaniem przewodniczącego Związku Zawodowego Maszynistów w Kielcach, Jacka Kupczyka, wszystkie przewozy masowe powinny odbywać się drogą kolejową. 100 takich samochodów ciężarowych to jest jeden pociąg, więc proszę sobie wyobrazić, przejazd 100 samochodów ciężarowych, a przejazd jednego pociągu. W tej chwili w Polsce mamy 90% dróg, które są drogami bezpłatnymi. My za przejechany każdy kilometr pociągiem płacimy. To nie jest równa konkurencja. Maszyniści z Kielc i Skarżyska Kamiennej do środy włącznie będą od 10 do 14 blokować drogę między Bławatkowem a Skałką. Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało doniesienie o możliwych niedopuszczalnych zachowaniach seksualnych wykładowcy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. To uczelnia podległa resortowi. Anonimowe doniesienie złożyły studentki. Informuje o tym wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt. Pismo zawierało informacje o tym, że doszło do nadużyć, że nadużycia dotyczą wielu osób. Pismo jest anonimowe. Była też informacja o tym, że pokrzywdzone studentki zwróciły się do rektora. W piśmie studentki nie napisały, jakiego rodzaju to były nadużycia. Napisały o nadużyciach i zachowaniach seksualnych, które są niedopuszczalne. Wiosną postępowanie wszczął rzecznik dyscyplinarny Akademii. Od wszczęcia postępowania wykładowca nie prowadził zajęć. 7 lipca sam złożył wypowiedzenie. Więźniowie polityczni trzymani w białoruskich koloniach karnych są zmuszani do pracy na rzecz rosyjskiej armii, informuje Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna. Ci, którzy zostali uwolnieni, twierdzą, że w halach zakładów karnych są produkowane skrzynie i łuski do nabojów i pocisków artyleryjskich, a także mundury i buty dla rosyjskich żołnierzy. Ludzie pracują w trudnych warunkach, 7 dni w tygodniu za niewielkie pieniądze. Podpisują umowę o zachowaniu tajemnicy. 1000 euro za nieobecność w szkole. Gdy w Polsce trwa dyskusja o karaniu za nieusprawiedliwioną absencję, niemieckie szkoły i urzędy wymierzają surowe kary. Uwagę urzędników zwracają mnożące się nieobecności uczniów wynikające z wyjazdów na wakacje. Poza przerwami od szkoły ceny lotów i hoteli bywają wyraźnie niższe. Rodzice, którzy decydują się korzystać z takich okazji i organizują dzieciom wakacje, gdy ich koledzy chodzą na lekcje, płacą nawet 1000 euro. Tylko w Landzie Nadrenia Północna-Westfalia grzywien za absencję było 9 tysięcy w ostatnim roku szkolnym i dotyczy to wyłącznie szkół zarządzanych przez powiaty, a wiele podstawówek prowadzą gminy. Kary są też wymierzane bezpośrednio uczniom, którzy muszą mieć jednak skończone 14 lat. Jeśli nastolatek sam, bez rodziców, jedzie na wakacje, zamiast zwiększać wiedzę z biologii czy języka niemieckiego, sam ponosi finansowe konsekwencje. Łamanie obowiązku szkolnego jest traktowane poważnie również dlatego, że w ostatnich latach spadają średnie wyniki niemieckich uczniów w międzynarodowych badaniach efektów nauczania. Kary są wymierzone przede wszystkim w rodziców unikających posyłania dzieci do szkoły, ale poważnym problemem okazały się ostatnio właśnie plany wyjazdowe kłócące się z planami lekcji. Adam Górczewski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie mniej deszczu, więcej słońca. Popada i zagrzmi na wschodzie. Termometry pokażą od 19 stopni w Suwałkach do 22 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór. A niektórym pewnie wypada już mi powiedzieć dobranoc, bo 5 minut temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co poniedziałek to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja często również hip-hopowa, czasami audycja boom-bapowa, grime'owa, drillowa, tych subgatunków różnych wszechświata, którym w 2025 roku jest rap, jest ogrom dzisiaj. Audycję realizuje dzisiejszą Halina Leszczyńska, ja się nazywam Filip Kalinowski i chwilę temu wróciłem z Danii, dokąd pojechałem w celach zupełnie niemuzycznych, ale jak zwykle tradycyjnie wybrałem się do kilku sklepów płytowych. No i w 2025 roku kupowanie płyt winylowych, które mnie wychowały, wyedukowały i w pewnym momencie też się stały moim tworzywem twórczym, jest dla mnie coraz trudniejszą dyscypliną, bo zależy właściwie już tylko od zasobności portfela, więc zacząłem tam grzebać w kompaktach. No i przywiozłem ich całkiem sporo, kilkadziesiąt wydaje mi się. Jak wróciłem do domu, to się zastanawiałem, tak mówię, o Filip, ty jesteś dzieckiem 90-sów, bo większość tych rzeczy, które przywiozłem, jest z przełomu lat 90. i 2000. Ale to nie tylko kwestia mojego wychowania, ale również tego, że ogrom tych płyt, które wychodziły w tamtym czasie z takiego kręgu muzycznego, który mnie interesuje, czyli rzeczy rapowych, elektronicznych, bitowych, wychodziło w tamtym czasie w bardzo dużych nakładach i dzisiaj te kompakty są bardzo tanie i można je sobie za przysłowiowe 5 zł zakupić, co niniejszym uczyniłem i dzisiaj przedstawię Państwu pewną selekcję właśnie utworów, kompozycji, fragmentów i ścinków muzycznych, które przywiozłem z Kopenhagi, z tamtejszych second handów. A skoro wspomniałem na początku o płytach winylowych, to może zacznijmy właśnie od rzeczy, która powstała ze ścinków stakowych. Now we come to the payoff. Supreme Team Show. Play for gold. Street style, ho, PC. Play it in the playground. it on the street. Play a whiskey. Just play that beat. Heel toe, heel toe, heel toe, heel toe. Hop forward, hop back, hop, hop, hop. Play it for her, play it for me. Play it for her, play it for me. Play it. Play it. Play it. Play it. Play it. Play it. Play it. Kick it. Co to wszystko znaczy? Double D, Stański, Lesson One, The Payoff Mix. I tak dawno chyba jeszcze w zbiórce z podwórka się nie zapędziliśmy, bo teraz poleciał utwór z lat 80. Utwór, który nigdy oficjalnie nie wyszedł. Był zgłoszony jako remix utworu Play That Beat Mr. DJ Globa i Whiskida dla Tommy Boya. Kiedyś został taki konkurs ogłoszony. Double D i Stański się do niego zgłosili, lecz ilość sampli, które wykorzystali w tym utworze, była niemożliwa do wyczyszczenia, bo tam i Herbie Hancock się przewija, i Culture Club, i Humphrey Bogart coś gada. Nie dało się tego legalnie wydać i do dzisiaj nie da się tego legalnie wydać, więc ten kompakt, na którym znalazłem wszystkie lekcje, bo tych lekcji też powstało więcej. Najpierw Double D i Stański zrobili jeszcze dwie części, a później pałeczkę od nich po latach przejął DJ Shadow i Cat Chemist, którzy równolegle zrobili czwartą część i później chyba jeszcze razem piątą i szóstą. Później na żywo też grali coś takiego jak Lesson ABC i to wszystko jest zebrane na takim nieoficjalnie do końca wydanym kompakcie The Ultimate Lessons, jednej z pierwszych płyt, które sobie nabyłem od razu bardzo ucieszony, bo co prawda miałem kiedyś ten utwór na winylu, ale wszystkie te lekcje są przede wszystkim właśnie świetnymi lekcjami muzyki. To jak dużo rzeczy zostało ocalonych od zapomnienia dzięki pomysłowi na sampling i dzięki temu, że powstał pierwszy sampler.

Najpierw DJ Food i Spiral, a później The Herbalizer i A Mother for Your Mind. Dwa utwory z takiej kompilacji Ninja Cats Flexistentialism z 1996 roku. 24 utwory. Teraz spróbuję to przetłumaczyć na bieżąco, albo może przeczytam po angielsku. Uncompromising positions to improve your stealth, czyli 24 bezkompromisowe pozycje, żeby poprawić swoją, jak to najlepiej przetłumaczyć, taką żywotność, sprawność, umiejętności ninja, bo to wytwórnia brytyjska Ninja Cats i Ninja Tune i Ninja Cats, ta kompilacja to akurat chyba 20 któraś pozycja w katalogu tej zupełnie klasycznej już dzisiaj oficyny, która właśnie powstała gdzieś na przecięciu gatunków, na przecięciu muzyki hip-hopowej, niekoniecznie zawsze rapowej, ale jednak też czasami wokalnej i muzyki elektronicznej. Powstała z miłości do sampla, wydaje mi się, w ogromnym stopniu, bo szereg tych artystów, którzy wydawali w pierwszych latach, od kiedy powstała ta wytwórnia, to właśnie operowała na gramofonie, jakimś naręczu płyt winylowych i swojej kreatywności w podejściu do tego, co można wyciąć, co można zeskreczować, co można z tym zrobić. I tutaj właśnie dwa przykłady tego, jak muzyka może być hip-hopowa, a niekoniecznie może być rapem. I tu dochodzimy do tego wątku, który w zbiórce Z podwórka często się pojawia, czyli tego, czym jest rap, czym jest hip-hop, czym w ogóle są gatunki i czy w XXI wieku one dalej są do czegokolwiek nam przydatne i czy można przy ich pomocy precyzyjnie opisać ten bezmiar muzyki aktualnej. A wydaje mi się, że właśnie schyłek XX wieku i lata 90. to był ten moment, w którym stare podziały zaczęły się sypać, bo właśnie ta działka takiego instrumentalnego hip-hopu, tak to czasami było nazywane, ale było to też nazywane na przykład heads albo new grooves, albo w Polsce były takie naklejki na płytach nowe brzmienia. Dzisiaj te brzmienia mają 30 lat, więc trudno je dalej nazywać nowymi brzmieniami. Jakoś musimy o tym wszystkim rozmawiać, ale może najlepiej po prostu słuchać. Pamiętam, że na jednej z ważniejszych pozycji tego czasu, czyli Smoker's Delight, Nightmares on Walks, była taka odezwa do dziennikarzy, żeby przestali to nazywać, a już na pewno nie nazywali tego trip-hopem, bo to się nie podoba artystom, którzy robią właśnie taką instrumentalną, czasami doprawioną zupełnie nierapowanym wokalem muzykę, i żeby zrozumieli, że to wszystko wyrasta z kultury hip-hopowej, rozumianej szerzej niż tylko jakiś konkretny, zdefiniowany sposób ekspresji, do którego jest potrzebny raper, ale właśnie tego stylu życia, którego częścią też jest chodzenie po sklepach płytowych, co właśnie chwilę temu uskuteczniałem sobie w Kopenhadze i serdecznie pozdrawiam kolegę Szczura z JWP, który również to robił w tym samym czasie, chociaż się nie spotkaliśmy. To jest zbiórka Z podwórka, mail do audycji, to jest zbiórka bez polskich znaków, @polskieradio.pl. A my przesuniemy się kolejne kilka lat w przód, czyli do czasów obecnych, i pozostaniemy jeszcze na chwilę przy produkcjach stricte instrumentalnych. Yesterday's New Quintet i Too High, czyli hołd Madliba dla Stevie'ego Wondera. Płyta Stevie z 2004 roku, wydana przez Stones Throw z piękną okładką naszego krajana Radka Drutisa. A Yesterday's New Quintet to kwintet, jak sama nazwa wskazuje, w którego skład wchodzą Monk Hughes, Ahmad Miller, Joe McDuffie, Malik Flavors i Otis Jackson Jr., z których to postaci tylko ta ostatnia jest prawdziwym, żywym człowiekiem i jest to właśnie wspomniany już Madlib, który gdzieś na początku lat 2000 właśnie swoje kolaże samplingowe wplótł w całą taką wymyśloną narrację o jazzowych, nieistniejących muzykach, nieistniejących składach, nieistniejących historiach tych składów. I jest to całe uniwersum. Zresztą wyszła taka płyta Yesterday's New Universe, wydaje mi się, która zbierała trochę tych różnych tropów właśnie z epek, z singli. Bardzo ciekawe to są rzeczy i w ogóle te poszukiwania samplingowe groove'u jazzowego Madliba. Opisałem też swego czasu trochę szerzej na stronie warszawskiego klubu jazzowego Jasmin i tam można znaleźć, tam jest taka zakładka Jazz Zine, czyli gazetka wewnętrzna tego klubu i jest tam mój artykuł o tym, jak Madlib operował nie tylko na jazzowym samplu, ale jak z tych jazzowych sampli tworzył zupełnie nowe, wyobrażone nagrania. Tu w tym konkretnym przypadku na bazie Stevie'ego Wondera i klasycznego utworu z Inner Visions, który się nazywa Too High i był samplowany w historii hip-hopu po wielokroć i jeszcze częściej to bardzo często wykorzystywany fragment muzyczny tego basu właśnie z tego utworu. I my jeszcze do instrumentalnych tropów hip-hopowych, tudzież rapowych wrócimy w dzisiejszej zbiórce z podwórka, ale na razie ten segment, taki jeden utwór z lat 80., jeden z 90., jeden z 2000, domkniemy i oddalimy się z jednej strony w rejestry wokalne, z drugiej strony w rejestry bardzo progresywne, a z trzeciej strony w kosmos. Versus Rap LC. What I tell you, what I say with it, what I wanna do with it, when I will it, when I wanna get spit it, and hit it in it, I wanna throw up on it and kill it with it. I got it grilled insane, going chains, on the brain names, keep it sane, pipe it down, giving founds, when I wanna speak in sounds, I talk about highs, giving rhymes, 720Z, couldn't buy the rhyme, I'm 1440 and I say, say, ah. With the reason the G's in high. Resin the kick, give it a big kick. Rockin' with the flicks, I'ma check the check. I take psyche, take with the rhythm and a ram LCC. I know with the BB, rock on with him for me. The whams, the gimps, quams, call them hands, we know what girls can do on the beach, rock, rock, rock. LC. What you got for me? Yeah, another one. Yeah, Well, it's the beat that'll make you wanna. Pretty baby, I know you're gonna. Well, it's the beat that'll make you wanna. Pretty baby, I know you're gonna. I said exactly the same word. Exactly what I said. Oh, well, that's good. There is no doubt. I didn't say that, did I? Yo, can't you see what it does to me? The track's so hot to crush an MC. Ramel Z, K-Rob, Beatbop Part 2. I to świetny pomost z jednej strony między jazzem a rapem, bo bebop i beatbop tutaj, z drugiej strony pomiędzy tymi samplingowymi wątkami, które przewijały się wcześniej, a tym, co Państwo teraz usłyszeli, bo tutaj też próbek różnych było wykorzystane bardzo wiele i w tym takim ciągłym dialogu pomiędzy częścią bardziej rapową a bardziej progresywną pojawiały się zupełnie różne ścinki. A ten kosmos, o którym wspominałem, to pojawił się tutaj dlatego, że Ramel Z był jednym z najbardziej intergalaktycznych twórców w historii kultury hip-hopowej. To jest artysta wizualny, jest czy też był w 2010 roku, oddalił się z naszej planety, ale wydaje mi się, że podobnie jak Lee Scratch Perry czy jeszcze kilku różnych międzyplanetarnych wędrowców, którzy w historii afroamerykańskiej muzyki się pojawiali od czasów Sun Ra aż po dzisiejsze rapowe wątki, to Ramel Z był jednym z ciekawszych afrofuturystów. On był takim gotyckim wręcz w swojej ekspresji writerem graffiti, rapowym performerem, myślicielem, człowiekiem, który wprowadził awangardę w kulturę hip-hop i też hip-hop wprowadził w środowiska awangardowe. Pojawił się w klasycznym filmie Wild Style, kumplował się z Basquiatem, był wielką inspiracją dla takich ludzi jak Beastie Boys czy Cypress Hill. A pierwsza część beatbopu, czyli tego utworu, który był zaczątkiem drugiej części, której przed chwilą sobie posłuchaliśmy, miała okładkę narysowaną przez Jean-Michela Basquiata i do dzisiaj jest jedną z najdroższych płyt winylowych w historii rapu. Ten konkretny utwór, który poleciał, wyszedł w 2004 roku i taka elektroniczna wytwórnia Gomma upomniała się o to, żeby Ramel Z coś dla nich zrobił, bo jednocześnie jak wielu myślicieli progresywnych i wyprzedzających swoje czasy, Ramel Z nie był szczególnie popularnym artystą, więc tak często te ścieżki gdzieś zbaczają, że właśnie potrzebna jest elektroniczna, wręcz klubowa wytwórnia, żeby wyciągnąć takiego artystę z jego studia czy też pracowni i żeby nagrał krążek. Ten się nazywał The B Chronicles of the Rummel Z i cały jest bardzo ciekawy, więc z chęcią go sobie za przysłowiowe 5 zł nabyłem. I też w Kopenhadze znalazłem płytę, która swego czasu bardzo często leciała u mnie w domu, czy też na słuchawkach w mieście, kiedy było lato. A że mamy lato, to warto sobie zadawać też czasami takie pytania, jak na przykład to. Either you a part of the problem or you a part of the solution. What's your contribution to life? So many people complain, always talk about change, yo. But what's your contribution to life? Yo, either you with it or ain't with it. If it ain't broke, don't fix it, yo. What's your contribution to life? Yo, either you give or you take. Make moves or you wait, yo. But what's your contribution to life? Yo, you're about to witness three of the most common tales of man, woman, and human. The difference between the three is that there is no difference, just other outcomes. Yo, listen, yo, and witness, yo, the common. Hey, you're my mama beings. And a nigga for life. Love, carousel, cuss, yell, and fight 7 nights a week. No respect when they speak, disrespect between the sheets, the ends don't meet. No rice, beans, or meat. My mama was the breadwinner, plus she had to cook his dinner. My daddy was a full-time sinner. Papa was a stoner, stayed gone till November off of that gack that made him act like the devil done took his soul and ain't giving it back. Remember that when you play for the blessed. Speedy victory for the poor and oppressed. I can't stand the stress, the test, the time press. Up against my mama and daddy chest, I try to rest with no stretch of the mind. I can't find no peace of mind within this family of mine, yo. She got chips and you don't, that's bottom line. Is this the way love goes? Let's rewind. You really ain't paid, you clocking minimum wage. Now basically you a slave, your wife studies for days. No money for much, just movies and such. The way your two hands clutch, you know it's love, not lust. Now she's sick of the bus and using you as a crutch. And on top of this stuff, she graduates in a month. Damn, a new job, got a clock in the dough. Now she's buying new clothes and taking you to the show. You feeling like you the hoe, not knowing which way to go. And ultimately, you know, you ain't feeling the soul. You need to get up, get out and get something. Your job ain't nothing. All these years you just been fronting. That's the way she played you. The talk didn't rage you. Went back to your days of a play. She always said, I'm out hustling for food, kitchen and need. Why this nigga spend his ends on booze, bitches and weed? I thought that we'd agree with two kids to feed. That you would slow your roll, but instead of switching your speed, you slap me. You can't attack me, thinking I'm gonna be happy. In fact, get to packing and leave rapidly after we've witnessed no love between parents. The father type that was once on the scene vanished. Supreme damage to couples that match these, producing generations of kids with latchkeys. Her daughter learned from mama how to reject men. Her son attracts women that don't respect men. And then one parental provider can be the plan, but no woman can truly teach a boy to be a fan. That's why I'm always telling these many pals of mine, the most that you can spend on any child is time. Look, we don't have all the answers. We're victims also to the same situations. But man plans and Allah plans, and Allah's the best of planners. So what's your contribution to life? You a part of the problem or you a part of the solution? What's your contribution to life? Yo, so many people complain, always talk about change, yo. But what's your contribution to life? Yo, either you with it, ain't with it. If it ain't broke, don't fix it, yo. What's your contribution to life? Yo, either you give or you take. Make moves or you wait, yo. But what's your contribution to life? Yo, what's your contribution to life? Co wnosisz do życia? Pytali w 2000 roku raperzy z grupy Jurassic 5, czyli takiej jednej z najbardziej znanych grup tak zwanego True Schoolu, czyli powrotu do tych prawdziwych hip-hopowych wartości, bo jak wiadomo, w kulturze, która ma 50 lat, musiało już nastąpić wiele powrotów i wiele zwrotów i Wiele osób było gdzieś w którymś momencie niepocieszona, w którą stronę to poszło, więc wracali do dawnych wartości. Charlie Tuna, Akil Sub i Mark Seven w taki sposób to robili, że fajnie się tego słuchało. To album Concrete Schoolyard, czyli betonowe podwórko szkolne. Betonowe podwórka szkolne wychowały miliony raperów, wydaje mi się, na całym świecie i tych czterech było w tej ekipie bardzo dobrze uzupełniającymi się osobami, a dodatkowo jeszcze w skład Jurassic 5 wchodziło dwóch DJ, Numark i Cat Chemist, a są to prawdziwi mistrzowie gramofonów i jedni z najciekawszych turntablistów właśnie tego gdzieś przełomu lat 90. i 2000. W ogóle tego czasu, w którym wydaje mi się, że wykorzystywanie gramofonu przybierało różne, czasami zupełnie fascynujące i niesamowite formy, bo było bardzo ograniczone przez technologię. Później dużo różnych nowych narzędzi się pojawiło i wydaje mi się, że trochę osób się w tym bezmiarze zagubiło, a Numark i Cat Chemist przy pomocy każdy po dwa gramofony i jeden mikser. Niewiele te miksery w tamtym czasie potrafiły, a oni na nich musieli być naprawdę jak najbardziej wyćwiczeni, żeby robić jak najciekawsze rzeczy. A tutaj jeszcze instrumental do tego utworu zrobił Shafiq Hussein, znany z Sara Creative Partners i stąd właśnie ten taki jazzowy, soulowy sznyt, który ciągnie się gdzieś od samego początku zbiórki z podwórka. Tym razem może taki dziwnie rozumiany pop. Your touch so insane, driving me crazy at the thought of having to respond in the backseat of Friday night games and roaring crowds. The immaculate conception of the future from the people who bring you genetic little codes and genetic little foods, genetic little episodes and genetic little moves. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. All around the mulberry bush, pop goes the weasel. Pop goes the weasel. Pop goes the weasel. Pop goes the weasel. Umar bin Hassan i pop z płyty Bebop or Be Dead z 93 roku. Dobry przykład, jak grzebanie w płytach może służyć edukacji i uczeniu się dodatkowych rzeczy, bo nie miałem pojęcia o tej płycie, a wyprodukował ją Bill Laswell. Wśród muzyków pojawili się tam Bernie Worrell czy Bootsy Collins i nie miałem też pojęcia, kim jest Umar bin Hassan. A jest on jednym z członków założycieli grupy Last Poets, czyli takiego... Często przypisuje się tej grupie podwaliny pod hip-hop, podwaliny pod rap. Pierwsze takie melodeklamowanie i chociaż jak zwykle to jest w historii popkultury co najmniej kilka różnych rzeczy składa się na późniejszy wytwór jakiś nowy, to Last Poets jako taka afroamerykańska, bardzo rewolucyjna grupa posługująca się słowem rymowanym, melodeklamowanym do rytmu, była jednym z ważnych gdzieś fundamentów pod to, żeby mógł nastąpić rap w takim rozumieniu, jak wybuch gdzieś pod koniec lat 70. Umar bin Hassan też jest ciekawą postacią ze względu na swoją biografię, którą całą można obejrzeć w dokumencie Scared of Revolution i przeczytać nawet w komiksie Up South in Akron. A on podobno sprzedał gramofon swojej siostry pokryjomu po to, żeby kupić bilet do Nowego Jorku i dołączyć do Last Poets i słowem pomagać, słowem buntować i słowem szerzyć świadomość. A skoro przy takich wątkach jesteśmy gdzieś... cięższych i rewolucyjnych, to jeszcze głębiej w to teraz wejdziemy. Mind, heavy mental, heavy mental, heavy mental, heavy mental. Jesus Christ, heavy mental, heavy mental, heavy mental, heavy mental. Everything brings in heavy mental day. Today, today, you will experience something heavy mental, heavy mental, heavy mental, heavy mental. Never done heavy mental, heavy mental, heavy mental. Gathering, starting to pattern in the stargate towards Saturn. Between the eye socket is where I'll build my skyrocket. You don't need any passport, all you need is a thought. Suddenly, the soul becomes hot as coal. The flame blows from out my brain holes like a volcano. The brain begins the process as we start the conquest from out the physical bondage. The thought launches, voyaging 144 billion light years through the shadows of your imagination. Now open your eyes, do you see the flaming arrows aiming at fouls and habitation as we begin.